білі крокуси замовити. Заїхати до Наниного бюро. Сама запрошувала. Контакт є. Час викликати у дівчину банальну довіру. Підхопився з крісла. Нормально. Усміхнувся блідому Заксу, що зайшов до шефового кабінету. Ошелешено зиркав на стоси паперів. Акуратно лежали на підлозі. «Переходимо на японський стиль?» – запитав старий мляво. «Підлога, каліграфія, філософський спокій?» «У вас кислий вигляд, Августе Альфредовичу», – усміхнувся задирикувата. «Що не кажи, а настрій підвищується, коли жінка оселяється в голові». «Все думаю, чим для нашого поглинання обернеться палке кохання Макарова і Нані Новаковської», – забурмотів Август. «Підтримкою чи перепоною?» «Невідомо, як Ярослав Михайлович відреагує. Аби не зіпсував усе». Зірка згасла. Ніч. Кров у скроні. Серце не прокинулося. Факти цеглинами. Клятий виродок. Забрав спочатку Любу. Тепер вихопив з-під рук і Нані. Макс майже не знав білявого спритника. Та він, певно, народився тільки задля того, аби псувати дюку життя. «Не збирайте плітки, Заксе», – мовив глухо. «То заважає справі». «Які плітки? Уже й переїхала до нього», – відповів Август роздратовано. «А як Новаковський візьметься захищати коханця своєї доньки? Ми не дуже до того готові». «Так підготуйтеся!» – гаркнув. Скло у вікнах затремтіло. «Хай цей Макаров скінчиться разом з цією осінню. Назавжди!» Осінь ніби чула. Поспішала притишувати червоно-жовте до сірого. Готувалися зиму зустрічати. Затятого атеїста Перепечая від нестерпного болю відволікав тільки один приголомшливий факт. І з Богом став розмовляти. Запросто. Як зі старим знайомцем, якому можна довірити найпотаємніше. Сил аналізувати дивні зміни не вистачало. Мовляв, чого це я раптом базікаю з тим, у кого ніколи не вірив? Вів собі бесіду, сказати є що, без сподівань на Едем і прощення. Півроку тому, видушивши із лікарів страшну правду про причини настійливого болю в хребті, зрозумів – час збиратися. І, як з будь-якою іншою справою, які Перепечай завжди доводив до логічного завершення, і тут собі не зрадив. Вибудував план відступу. Доки сил вистачало, потайки від близьких мордував себе життєвідновлювальними процедурами вдома. І тільки коли почувався краще, дозволяв доньці та онуку навідуватися. А як домашня швидка допомога вже не рятувала, піддався умовлянням лікарів лягти у стаціонар, де можливостей підтримати згасаюче тіло набагато більше. Роти медикам грішми міцно позакривав. «Не дай вам, Боже, хоч словом обмовитися доньці чи онуку, чому я тут насправді». знищу, як тих сявок. Слів не добирав. Відпочиваю я тут, від справ. Вітаміни мені колите. Завдання зрозуміле? План відступу діяв. Тиждень відлежався, відчайдушними стараннями лікарів трохи набрався сил і додому. Вдавати із себе вічного, рухати важелями, аби встигнути без метушні все на потрібні полички порозкладати. А у долі інші плани. У жовтні знову закинула старого до приватної клініки. Міркував, з тиждень відлежуся, наковтаюся хімії, повернуся додому та ще хоч трохи всім хвости понакручую. Зайшов до просторої комфортної палати. «Е, дядьку», – зізнався сам собі, «здається, звідси тебе вперед ногами винесуть». Опустився на ліжко. Хребет вогнем. На ногах не встояти. Роззирнувся. «Годиться, товаришу Бог», – видушив ледь чутно. «Акуратненько, чистенько. На вході медсестри Цербери нікого не пропустять, аби мені тут останні хвилини псували. Можна і тут». Розпластав змучене тіло на постелі. Уп'явся поглядом у стелю, наче з неї око всевидюще. Буркнув. «І не чекай, не каятимуся». Перед очима життя, довге, товстелезним томом. Іч, як швидко гортається. А то не головне, бо куди пальцем не ткни, справи. Будував, руйнував, вбивав, чпокав, відроджував. Прокладав, повертав, заступав, відкривав, докупи збирав, розпорошував, за горлянки тримав. На слова часу не гаяв. Нема за що каятися. Ото хіба що комсомолка Сонька, яку чпокнув прямо на робочому столі. Шкода дурепки. Наклала на себе руки, наче завтра сонце не зійде. І не згадав би. Хіба одна комсомолка партійному керівникові дупою стіл начищала? А Бог йому санітарку Дору. Нікого не нагадує. «Ти, Боже, не крутий», – дратувався подумки. «Не треба мені отих твоїх складних асоціацій, щоб мізки парити. Що то має значити? Навіщо вона тут? Мені оце розмірковувати нема коли. Мені ще треба ту малу розмовляти навчити, щоб волю в кулак і до справ, а не сахалася від кожної людини перелякано, як кошеня покинути. Бо куди вона подінеться від людей капосних? Поряд жити, то хай відгавкується, бо ж загризуть. Знаю, що кажу». До палати обережно зазирає Міла. «Перепрошую, тільки запитати, може, ще чогось бажаєте?» «Як у ресторані про десерт». Мовляв, «а у нас і те, і все». «Дору сюди давай. Хай при мені вдень і вночі буде». Гримає сердито, де й сили взялися. Зиркає на Мілу грізно. Не бійся, не впаде. Діньгой підтримаю. Міла вислизає. Тихо причиняє двері палати. Старий Перепечай проганяє Бога, що призвичаєвся поряд крутитися. Перед очі близькі люди. Двійко всього на увесь білий світ. Донечка і онук. І нащо вони йому тут? Слів не знайдуть, їх не існує. Очі ховатимуть, брехатимуть, нестимуть дурні апельсини. І нащо йому дивитися на все те ідіотське дійство? Перепечаєві справи до снаги. Встиг, упорався. І доньку, і онука такими кадуцеями забезпечив, на армію вистачило б. А без діла мокрі очі бачити, тільки відволікатися. Бо у старого ще справа лишилася. Остання – санітарка. Ну, просто одне лице з Сонькою. «Привіт!» – напружив очі, вдивився, коли Дора увійшла до палати. Заклякла біля дверей. «Піт!» – Дора чекала. Так чекала цієї миті, коли можна буде беззастережно, хоробро відкрити вуста і промовити вголос. «Мене слухалася?» «Як мене не було, мовчала?» – кинув різко. «Мовчала», – повторювала, у рота старому заглядала. «А що робила? Чекала?» «Чекала. Ти чекала». «Тебе». «Тебе», – старий усміхнувся поблажливо, Дору до себе поманив. «Айди, за жопку вщипну». «Ти... тебе... не можна!» Руки залітали, вуста повторюють. «От холєра!» «Холєра!» «Ти дивись, а лаєшся чисто!» «Тихіше, перепочити б!» «Іди, Дора, лікарів поклич!» «Хай вколють щось!» – прошепотів безсило. «Дора, бігіть!» – почув. «Біжить!» – здогадався. Заплющив очі, застогнав від нестерпного болю. «Мій характер!» – промайнуло. «Шкода! Шкода, що Максимко геть не такий. Слабкодухий. А ця волю має. Оце ти мене втішив наостанок, товаришу Бог. Дав дівку не для чпокання, для душі». Данко днів 5 усе сподівався, пожартувала. Зараз напише їй «Чекаю» і вмить примчить. Та Дора не тільки забула дорогу до фонтану в Маріїнському парку. На Данкові есемески відповідала через раз, аж поки не повідомила. «Не маю змоги розмовляти з тобою. Вимикаю телефон. Потім усе розповім». І як у воду канула. Спокій втратив. На вулиці роззирався. Преподів у піввуха. Все прислухався. А раптом есемеска від Дори. «В інституті проблеми?» Свята Сергіївна бачила. Вже тиждень ходить, як у воду опущений. Данко сидів за столом на кухні, колотив і колотив чай, наче час зупинився. «Ма, я про Дору не знаю нічого», – сказав раптом. Свята Сергіївна насторожилася. Після повернення з Криму Данко витримав іспити в інститут імені Карпенка Карого. Захопився навчанням. І вона перехрестилася. Може, отак без сердечних мук потроху й розійдуться? Кожному своє? Не знаю її прізвища, не знаю, де вона живе. Пожалівся, як дитина. На Троєщині? Ти ж сам казав. А де саме? На Троєщині, певно, 1100 люду. 356 тисяч. Недарма все життя на соціальних проблемах сидить. Глянула на сина з тривогою. Запитай у Дори. Я не знаю, де вона. Вже тиждень. Отак. Мати аж присіла. Хотіла було за сигарету вхопитися, а під рукою чашка з чаєм. Колотила, колотила, аж поки страшна думка не стрельнула. Міліція. Морг. Чого вони сидять? Треба шукати. Ганні дзвонити. Схаменулася. Дора сказала, є справа, почула голос сина. Поки не зустрічатимемося. А потім відімкнула телефон. До лікарні подзвони, запропонувала обережно. Де Дора працює? Може, знають? Ма, я не знаю, в якій вона лікарні працює. Я нічого про неї не знаю. Зв'язок – смартфон. Місце зустрічі – фонтан у Маріїнському. А я знаю, де вона шваброю підлогу ялозить, подумала. Уже хотіла було сказати про те Данкові, натомість ляпнула. Може, маму поїхала шукати? Данко глянув на матір здивовано. Куди? Діброва дала собі ляпаса подумки. Ах ти, ідіотка, і хто ж за язика тягнув? А хіба Дора тобі не розповідала? Тонула в болоті, а куди подітися? Сама в нього полізла. Назад ніяк. Давай уже все викладай. Закурила. За хвилину все. І про Португалію, і про добру секретарку, що пригріла Дору. Не хвилюйся. Зараз Ганні зателефоную, все дізнаємося. Уже набирала номер. Зачекай, Свято Сергіївно, сказав Данко. А звідки ти все про Дору знаєш? З Ганною знайома, опустила трубку. А я? Чому мені не розповіла? Не знаю. Ти не питав. А я втручатися не хотіла, розхвилювалася. Ти взагалі відрізав мене від цієї теми. Так і не запросив дівчину до нас. А я хотіла з нею познайомитися. Я мріяв навчити її розмовляти, а потім уже з тобою познайомити, прошепотів спустошено. Навчив? Не втрималася. Ні, хитнув головою. Закляк. Свята Сергіївна відчула. Серце впало і розбилося. Не навчив. Звісно, не навчив. Бідний ти мій хлопчику. Ну, за що тобі таке? Може, й не треба шукати Дору? Може, та врешті сама усвідомила, їй поряд із Данком не бути? Може, зникає потроху з синового життя. А Свята сама оце знову пнеться, Данка назад у німі дні повернути. Нащо? Ну, нащо розповіла про Ганну, Португалію? Добре, що хоч про лікарню не сказала. Бо дівчину в Києві знайти не проблема. А чи варто? Я таки зателефоную Ганні, видушила. Не треба, мамо, сказав Данко. Сам знайду. Наступного ранку стояв біля біло-червоного шлагбаума, що відділяв засмічену вулицю загальнолюдського користування від вилизаного двору пафосної багатоповерхівки. Далі зась. Уздовж шлагбаума походжав вайлуватий охоронець у чорній уніформі з написом «Ангел» на всю спину. Терпів хвилин кілька. Зеркав на Данка підозріло, пропускав автівки. Одна за одною виїжджали з двору. Вклонявся мешканцям, що трудили ніжки і сунули з двору пішки. «Давай, пішов звідси», – не витримав врешті. «Тут не можна стовбичити». «Я на одну людину чекаю. Ганна Іванівна у Максима Сердюка працює. Не знаєте часом, у котрій вона приходить?» «Я не Пентагон. Таємниць не відкриваю», – насупився охоронець. «Пішов звідси». Данко відступив метрів на 20, витягнув шию. З нового пункту спостереження видно тільки бруківку, що веде від дому. «Завтра прийду», – вирішив. «Може, адекватніший ангел чергуватиме?» Не справдилося. Дні геть. Охоронці – птеродактилі. Скнів неподалік Сердюкового будинку, хапався за мобільний. «Дора?» А то однокурсники один за одним. «Дане, чому до інституту не прийшов?» Спочатку відповідав: «Справа є. Скоро побачимося». Та врешті-решт вимкнув апарат. Тільки відволікають. «Дора все одно не напише». Промайнуло на п'ятий день безнадійного тупцювання у брудних осінніх калюжах. Сіпнувся, пішов геть. І не треба. Данкові б тільки побачити її. Раптом уже ніколи не побачу. Вразився. Роззирнувся, наче он, вона, Дора, посеред метушливого натовпу. Назад поспіхом. Наче побачення призначило отут, біля біло-червоного шлагбаума з чорними ангелами. Може, їм грошей запропонувати? Врешті слушна думка. Реальність усміхнулася. Дорослішаєш. Біля шлагбаума загальмував білосніжний позашляховик Ауді. Скло вниз, з салону визирнув Максим Сердюк. Недбало простягнув купюру бритому дядькові в чорній уніформі. Данко задихнувся і рвонув до автівки. «Пане Сердюк, Максиме Володимировичу!» Спотикався. «Одну хвилину, зачекайте!» Підбіг, птеродактиль встиг скрутити руки за спиною. Та по цим балах. «Пане Сердюк!» тріпотів. «Прошу, дайте адресу вашої секретарки, Ганни Іванівни». «Навіщо?» Максу раптом сподобалася ситуація. Правильно змодельована. Він убезпечений. До нього з благаннями. «Ну, можна, тільки без рук». «У неї Дора живе. Ви Дору пам'ятаєте? Мені Дору треба знайти». Хто конструює оті оманливо приємні ситуації? Чому руйнуються словом? і доки залишки інформації, що вони раніше ховалися від Дюка, виринатимуть з минулого, аби тільки підтверджувати інтуїтивну правоту його від недавно безжальних категоричних вчинків. «Пане Сердюк», – схвильований голос Данка повертає Макса в реальність, та він не встигає відповісти. Тієї ж миті відчайдушний жіночий крик «Максимку!». Макс визирає з салону новенької Ауді, щойно придбав. Мазераті до біса. Надто багато спогадів. Біла Ауді нормально. «Мамо?» Пані Женя хитається посеред проїжджої частини поряд зі своїм Лексусом. Життя суне далі, обдає жінку багнюкою з-під коліс. Та вона не помічає ні бруду, ні істеричних гудків, якого біса посеред шляху зупинилася. Хапається за ручку автівки, наче тільки на неї вся надія, бо впаде. «Дідусь помер!» Слів не чути. Світ раптом наповнюється нестерпним металевим скреготом невпинних чорно-білих справ. Та Макс читає по вустах. Ще ніколи Дора не відчувала себе такою сильною. Воля правила, мужність у кулак. Як старий пан без неї? Оченята злипалися, та хіба ж можна? Усі в лікарні знають, помирає пан. Усе частіше заплющує очі надовго, повіки тремтять, у куточку сльоза. А Дорина бабця колись казала, як очі відкриє, має живу людину поряд побачити. Бо кожен хоч і помирає у самотності, та тліє життям до останнього подиху. А життя – все надія. Усе останнє Богові та при живій душі. Так має бути. У день старого пана щогодини мордували крапельницями, уколами. Засинав без сил. Просинався трохи збадьорений. «Телефон дай?» «Даю», – відповідала вголос. «Стань до вікна. На двір дивися, бо точно підслуховуватимеш», – бурчав сердито. «Добре». Спостерігали, як на дворі по високій сосні прудкі білки поспішають до людей, хапають з долонь крихти печива. Засинала. Коліна підгиналися, опускалася на табурет, клала голівку на підвіконня. Тільки хвилину, поки пан поговорить. Почула б твердий голос старого перепечая, от здивувалася б. Прокидалася раптово, наче хто по голові. Бац! «Дора тут! Тут!» Хиталася і йшла до ліжка. Усміхалася винувато. «Ох, ти Сонька!» «Не Сонько, не спатиму!» «Сідай отут, на ліжку, поряд. Подрімай. Як чогось захочу, за жопку вщипну». Слабко усміхався старий пан. «Ні, ні, я тут табурет поставлю». І сама не помічала, як язик ворушиться. «Сяду, руку покладу на ліжко». «А за руку можна щипати?» «Можна». «Клади руку». «А по руці й до жопки дотягнуся», усміхався ширше. Розмову обривали лікарі. Укол, крапельниця. На обличчі старого пана так і застигла усмішка. Наче не лишалося сил ворухнути м'язами, стерти її. «Доро, а він уночі хоч трохи спить?» Міла сходила жалем до санітарки. Все підгодовувала. То снікерс у кишеню вкине, то бутерброд змусить з'їсти –